Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. 94.9 Açık Radyo'da Kamusla Güreş başladı. Efendim, iyi gelen şeyler başlığı altında su sözcüğüne devam edeceğiz. Bugünkü programımızın destekçisi, aynı zamanda benim de sevgili arkadaşım olan Mine Bulut. Çok teşekkür ediyoruz radyomuz adına desteği için. Ben sosyal medya hesaplarımızda bir kez daha hatırlatayım. Her programda olduğu gibi programımızla aynı isimli Gmail adresimiz, Instagram ve Twitter adreslerimiz var. Instagram'dan programın ön duyurularını yapıyoruz her hafta. Twitter'da da mutlaka program içeriğimize aldığımız sözcüklerle ilgili küçük açıklamalar, bazı görseller, bahsettiğimiz ya da bahsedemediğimiz başlıklarla ilgili paylaşımlarda bulunuyoruz. Takip ederseniz mutlu oluruz. Evet, takip et, takip diyormuş. Yeni evet. Yeni jargonlar Didemciğim. Öyle diyorlar efendim, değil mi efendim? Bu yeni yayın döneminde, aslında yeni yayın dönemi diyorum da bitireceğiz herhalde. Tabii sonuna geldik. Doğru. Azaldı. Bu yayın döneminde iyi gelen şeyler başlığı altında kaç kelimeye bakmıştık. Su kelimesine devam ediyoruz. Çağrışımları, bizim üzerimizdeki çağrışımlarından bahsediyoruz ve devam edeceğiz. Bir yandan aklıma suyun felaket hali geliyor Didemciğim. Yani suyun evet, varlığının çok olması, evet, iyi gelen şeyler başlığı altında düşünürken her sözcükte olduğu gibi her kelimenin zıt yönleri var, olumlu olumsuz. Su da tabii böyle, ama suyun ilk programda da bahsettim, aslında daha çok olumlu yönü var, ama bir yandan varlığının fazla olması veya az olmasıyla ilintili, hatta hiç olmamasıyla ilgili hem insan bedeni hem de doğanın yaşamı anlamında ciddi sorunlar oluşturabilecek bir öge su. Felaket olarak baktığımız zaman suya son dönemlerde daha da hani sık karşılaştığımız küresel ısınmayla da birlikte, işte taşkınlar, aşırı yağışlar, seller de bir yandan olumsuz etkilerken, evet, bir yandan da hani susuzluk, çöl şartları, dolayısıyla hani kıtlık, insanın hani ve diğer canlıların beslenememe hali, felaket olarak bakabileceğimiz yönleri diye düşündüm. Doğru, aslında tam karşı köşede yer alıyorlar, tezat bir noktadalar, ama kuraklık ve kıtlık sözcüklerini de suyla birlikte ele almak gerekiyor. Çünkü tam da onun yoksunluğunun doğurduğu haller. Onları da şeye aldık, haznemize böylece. Burada altı çizilesi unsur şu gibi geliyor bana. İnsanlık tarihinde, daha doğrusu dünya tarihinde, yaşam tarihinde kıtlıklar, susuzluklar, aşırı yağışlar, seller, taşkınlar hiç olmuyor değildi, hep oluyordu. Bu hani vazgeçilmez, birlikte yürüdüğümüz kelimeler, felaketler diyebilirim. Ancak tabii kapitalizmin ve dolayısıyla endüstrileşmenin, sanayileşmenin yaratmış olduğu, insan katkısıyla bazı, yani insan eliyle oluşan bu küresel ısınma olgusu bambaşka bir boyuta doğru bizi sürüklüyor. Radyomuzun da sık sık altını çizdiği üzere. Evet, diğer kaynakların da hiç bahsetmediği üzere başka medya kaynaklarının. Yani geçen programda da bahsettiğimiz gibi küresel ısınma hakikaten geleceğimizi ipotek almaya, geleceğimizi karartmaya, dolayısıyla hani bir felaket unsuru olarak suyu daha da çok görmemize vesile oluyor. Ya ben son dönemde yağışlardan ürküyorum gerçekten, hani kaç yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Son evet. 4-5 yıldır birden hani yağan ve gerçekten felaket görüntüsü bizden bu tablodan tesirim çok rahatsız çok oluyorum. Çok beklenmeyen çünkü biz bir böyle kasırga bölgesinde işte Amerika'nın, Karayipler'in veyahut da Uzak Doğu'daki bazı kıyıların artık nasıl diyeyim eşyanın tabiatında olan bir takım doğa olaylarından yıl içerisinde ne zaman geleceği, ne zaman olacağı belli olan olayların etkisi altında olan bir coğrafi kuşakta yaşamıyoruz çünkü. Yani rahatsızlığın en temel sebebi o. Olabildiğince kapalı bir noktadayız. Bir takım sağanaklar dışında alışık olmadığımız bir de şöyle bir şey var. Yani işte bu bahsettiğim bu coğrafi koşullarda yaşayan insanlar da sanki biraz daha fazla hissederek yaşamaya devam ediyorlar. Sorunlardan birisi de o. Evet, daha sık. Hani kasırga eskisi gibi olmuyor. Kasırga bambaşka bir kasırgaya dönüşüyor. Bu doğallığından çıkıp gerçekten iyiden iyiye felakete dönüşen bir tabloyla karşılaşıyor insanlar. Bizim için de keza kendi yaşadığımız iklim ve coğrafi koşulların uygunluğuyla birlikte daha da aşırısını görmeye, daha da felaket yanını görmeye başladık. Bu da altı çizilesi bir unsur olarak. Doğru. Aklıma geldi İdemciğim. Çok doğru. Bundan ama da bahsetmeden olmaz. Efendileri hep bu konudaki sorumluluğu üzerlerinden atarak gene topu doğaya, zaten bunlar oluyordu senin dediğin gibi, insanın etkisi yok gibi yaklaşımlarla sıyrılmaya çalışıyorlar. Bu da işin gerçeği. Ah, paranın efendileri. Bir yandan paranın efendileri dediğin de suyun işte metalaştırılması kısmı da var. Evet, tabii. Tam alınıp satılan. Alınıp satılan ve dolayısıyla bizim gündelik yaşamımıza giren bazı kelimelerle de haşır neşir olmaya başladık suyun metalaştırılmasıyla birlikte. Su faturası diye bir kavram var. Evet, su kesintisi. Damacana su kesintisi. Damacana var. damacana plastik kimi? Diyordun sen. Aslında zıt noktada duran bir sözcük olarak çok güzel aklına gelmiş o. Su plastikle birlikte anılır oldu. Evet. Evet, maalesef özellikle bizim ülkemizde de birçok ülkede en temiz ve en ihtiyacımız olan şeyi sahiplenmeye kalkıştığımız zaman, çünkü sahiplenmeye başladığımız için parayla satın alıyoruz. En zararlı şeylerden bir tanesiyle birlikte evet. temin edebiliyoruz. Dolayısıyla evet. Bir plastik su çelişkisi oluştu. Her yerde plastik su şişeleri, işte o büyük şişeler, kapakları, bardaklar. Hatta bu bilirsin sokaklardaki bu kağıt toplayıcılar artık kağıt toplamayı bıraktılar, plastik topluyorlar. Doğaya bu anlamda aslında çok büyük bir katkıları da var. Var. Ancak o kadar çok atılıyor ki işte bu plastik şişeler. Dolayısıyla para da getiriyor anladığım kadarıyla. Bunu toplamaya başladı çocuklar. Evet, çok fazla dediğin gibi. Bir de demin ehlileştirilmesi gibi güzel bir ifade kullandın. Bunu yani suyu çeşitli şekillerde daraltır, azaltır, başka kanallara yayarken çok defa onun doğallığını yahut da halkın ondan çok normal bir biçimde yararlanmasını engelleyecek biçimde yapılıyor bu. Birçok kaynak bu şekilde kuruyor. Yani ehlileştirirken sözüm ona yok olması veyahut da kullanılamaması ya da çevresindeki hayatın bitmesi gibi bir şey söz konusu oluyor. Tabii içine karıştırılan, dökülen atıklardan veyahut da gemilerin, fabrikaların döktüğü kimyasallardan hani hiç söz etmiyorum. Bir de onları devreye soktuğumuz zaman insanın suya ne yaptığı başlığı altında. Suyun ehlileştirilmesi sadece bu bağlamda değil, birçok anlamda da işte örneğin Hollanda'da değil mi? Hani su seviyesi çok yüksek olduğu için evet altında burada tamamen mühendislik, bilim suyun ehlileştirilmesi üzerine kafa yormuş. Dolayısıyla kanallar işte, yapmışlar. Setler bütün ülke, çekiyorlar. Işte, setler çekilmiş. Hep suyu kontrolle ilgili bir mühendislik ve bilim çalışmış diyeyim. Ama sadece bu Hollanda'ya dair değil, hani kentleşmeyle birlikte ehlileştirme kavramı biraz orayla da ilintili. Yani işte hayatımıza giren işte kanalizasyonlar, işte tuvaletler, işte büyük işte borular, işte lavabolar, duşakabinler, musluklar, evyeler, kanallar dediğim gibi de hayatımıza girmiş oldu. Evet, dediğin gibi evin içindeki çok küçük kullanımımızı kolaylaştıran parçalardan dışarıya çıkıldığında onun doğadaki en doğal haliyle varoluşunu ya da akışını bir düzene sokan bir de bozanlar var gibi aslında. Gene hani olumlu olumsuzlar bir araya geldi. Aslında bozma. Sen... Bozma. Söyle söyle. Bozma ile ilintili örnekler geldi aklıma. Hatta program öncesinde konuştum. Şimdi su kesintisi çok olurdu 80'lerde İstanbul'da. Annem elimize bidonları verip camiye giderdik. Camiden ya da bir çeşme başından işte su doldurup eve gelirdik. Şu an öyle bir olasılık da yok. Yani camiye gidip caminin suyuna da güvenemezsin. Temiz olup onu içmeye dair. O sulardan içiyorduk. Şimdi ona güvenemiyoruz. Çok doğru. Çeşmeler vardı İstanbul'da, bazı semtlerde. Ben de alışığım, evet, o çeşmelerden kuyruklar olur ama çoğu kapalı, yani muslukları sökülmüş ya da mühürlenmiş vaziyette. Oysa ben çocukken... Su yoktu zaten onlarda. Evet, aktığını hatırlıyorum onların pek çoğunun. Keza şehir suyu diye de bir kavram var. Değil mi? Değişik bir tamlama. Şehir suyu, doğa suyu. Yani bu şehir şebeke. Suyu, şebeke, hemen klor ve kireçle birlikte anılan. O şehir suyunu daha içilebilir ya da tadı, kokusu, sağlığı daha iyi bir şeye çevirmek için. Bir yandan bazı içine atılan malzemeler zaten temizlemek için ama... O da iç içindeki kaliteyi ortadan kaldırıyor. Su arıtma cihazları devreye giriyor. Onlar da inanılmaz pahalı. Evet, suyun bize ulaşmasını... Doğru diyorsun. Evet, engelleyen ya da onu daha çok para verilerek yapılabilir hale getiren şeyler. İstanbul'da bunun daha öncesinde hissettik. Çünkü İstanbul'da hakikaten suyun evlerde içme suyu olarak kullanımı nereden baksan bir 20 yılı vardır değil mi? Rahat. Tabii. Yani araştırmadım ama daha da çok olabilir. Daha da çok olabilir. Onunla birlikte işte bu arıtma cihazlarıyla tanıştık. İşte meşhur damacanayla tanıştık. Evet. Mavi damacanalar. Mavi damacanalar. Ya işte şey, iyisine öyle. Ulaşmak hem zor hem daha çok para gerektiren bir şey oldu. Mesela biz de plastik mavi damacanadan aynı markanın camına geçmeyi tercih ettik. İlginç bir biçimde aynı su, aynı kaynak, ismi tıpatıp aynı fakat daha çok para ödüyoruz. Yani hem miktarı azaldı, yani diyelim ki 20 litre yerine 16 litrelik bir şişe geliyor ve camda aldığımız için o birim başına ödediğimiz para da daha fazla, daha azına daha çok para ödüyoruz. Daha sağlıklısını istediğimiz için gibi gibi yani işte böyle. Sağlık. Efendim parçaya sağlık dersen, evet, sıra geldi galiba değil mi? Girin mi? Bir ruh sağlığımız için iyi olur. Evet, iyi olur. Çok güzel bir şey çalmaya devam ediyoruz geçen haftadan bu yana. Su da daha uzun programlar devam edecek gibi görünüyor. Handel'in su müziğini çalmıştık geçen hafta. Bu hafta da devam ediyoruz. Suite numara 1'den 6. bölüm Menüe. 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş. Su sözcüğüne devam ediyor. Handel'den su müziğinin bir bölümünü daha dinledik. Efendim, suyun ne büyük bir ihtiyaç ve yaşam kaynağı olduğu etrafında gelişen bir çağrışımlar muhabbeti halinde devam ediyoruz. İki programdır sözcüğü incelemeye, ele almaya. Şimdi bazı sözcükler de var sadece suyla ilgili neredeyse. Yani sudan yapılan ya da içine su katılan başka şeylerle de ilgili bir kısmı belki ama işte mesela bardak. İşte testi, şişe, maşraba, musluk, hortum, efendime söyleyeyim küvet, kuyu, hamam, fıskiye, ark. Evye. Evye o kadar suyla ilgili mi bilemedim ama evet, lavabo suyun aktığı yer ve tabii sonsuzca uzatılabilir bu sözcükler. Bir de susuz olamayan, yani varlıkları suya bağlı olan şeyler var. Su ve su ürünü olan, diğer tabii ki denize, akarsuyu hepsini düşündüğümüzde susuz yaşayamayacak şeyler derken mecazi anlamda söylüyorum. Önce somut sözlük anlamında evet yaşayamayacaklar. Balık mesela, flamingo, ördek, mercan resifleri gibi suyla ilgili bitkiler, hayvanlar, bütün canlılar. Aynı zamanda bu canlıların bazı organları, hani yüzgeç gibi, solungaç gibi ya da işte ördek, penguen gibi hayvanlardaki o daha perdeli olan ayak yapısı bütünüyle suyla bağlantılı olarak evrimleşmiş şeyler. Yani su ya da suyun içinden havayı alabilmek için ortaya çıkmış organlar. Şimdi insanlar böyle organları doğal olarak geliştirmedikleri için, çünkü biz suyun içinde yaşamıyoruz ama suyun içinde vakit geçiren, yüzen, dalan bir varlığız aynı zamanda. Biz de işte efendim palet, şnorkel, efendim yahut da üstümüze giysi mayo, çünkü mayonun yapıldığı kumaş da suyla uyumlu, kolay kuruyabilen ya da yüzücülerin mayolarını düşündüğümüzde hızlarını arttıran şeyler. Haşema. Haşema da var, doğru. Haşema da var. Sonra suyun temizlik ve arınmanın ayrılmaz bir parçası olduğundan bahsetmiştik. Bu bağlamda işte kese, sabun, şampuan, hamama ve yıkanmaya dair olan her şey aslında suyla ilintili. Suyu bir taşıma aracı olarak kullanıyoruz. Yani saldan, kanodan başlayarak vapurlara, transatlantiklere, şileplere kadar uzanan bir taşıma ağı suda yüzmek üzere dizayn edilmiş. Keza bu gerek suyun ehlileştirilmesi, gerek üzerinden geçilmesi ya da kullanılması için işte kanallar, köprüler, barajlar hep suyla ilintili olarak inşa edilmiş şeyler. Bir de tabii bir mimari öğe olarak da suyu düşünmek mümkün. Yani birçok ev, site, köşk, şehir suyla iç içe yaşamak üzere ya da suyun güzelliği ve akışı yahut da ihtiyaç olarak içilmesi ve kullanılması üzerine ortaya çıkartılmış. Senin burada ikamet olarak suyun belirleyiciliği üzerine düşündüğün şeyler vardı. Tabii işte mekanı özellikle ikamet alanı, bir oturma alanı olarak belirlerken su kaynakları çok önemli bir neden olabiliyor. Çünkü insanların su hani vazgeçilmezi yaşam kaynağı olmasıyla birlikte bir yandan işte tarım arazilerine ve birlikte yaşıyorlar insanlar ve dolayısıyla hani mekanı seçerken su kaynaklarına yakın oturmak istiyorlar. Tarih boyunca da bunun çok örnekleri var. İşte bu Nil kıyısı örnekleri çoktur. Hani evet, nehir ve Nil kıyısındaki şehirler. İşte biz Anadolu'da birçok şehirde görürüz bunu. Kızılırmak kıyısında olan birçok şehir kurulmuştu. Eskişehir'de işte Porsuk, Çoruh Nehri aklıma geliyor. Kerkit Çayı, Yeşilırmak da aklıma geldi. Doğru. Yine Güneydoğu'da yine baktığın zaman işte Dicle, Fırat kenarında ya da şehirler, Aras'a yakın şehirler hep insanların tarım arazilerine yakın, suya yakın olmasıyla ikamet etmek için kullanmışlar nehirleri. Çok doğru. Avrupa'da da aslında hep diğer Tuna'nın iki yanı da konuşlanmış şehirlerden aka şeye kadar gelir, buralara kadar gelir. Tuna yani. Deyince içim gitti. Oğlumun ismi biliyorsun. İkinci adı. Evet. Tuna. Biliyorum. Tuna'yı, sen de Tuna kıyısında evet, doğmuştun. Ben de Tuna kıyısında doğdum. Ama Tuna hani ismini koyarken de bu gerçekten bu suyun inanılmaz bir barışçıl yönünü düşünerek de koydum. Çünkü Tuna hakikaten bütün Avrupa'da neredeyse uğrak yeri olmadığı ülke kalmamış. Değil şehirden mi? Şehire dolaşmış. benim için en çağrıştırdığı nokta barış aslında. Birçok halkları birleştirmiş suyuyla faydalanmış insanlar. İyi hatırlattın. Olumlu baktın. Geldi. Evet, değil mi? Tarım, evet. Tarım dedik de tarımla ilintili de bazı şeyler var, hani kelimeler var tabii. Tarımda su çok önemli olduğu için kuyular oluşturma durumu söz konusu. Dolayısıyla kanallar oluşturma, dolayısıyla artezyen işte kelimesi evet. Aklıma geldi. Bunu da hani pas geçmeyeyim. Ark, evet doğru. Arklar var. Zaten tarımda kullanılışı bu daha sonraki programlarda güncel siyaset, tarih içerisinde biraz daha derinlikle ele alacağız. Tabii bunun madalyonun olumsuz yüzü de var. Yani suyu bir yani nasıl diyeyim şantaj aracı olarak kullanan ülkeler, insanlar da söz konusu. Sahip olan ve olmayan şeklindeki ayrımlarla gidilen trajediler. Sahip olmaktan öte ana kaynağın olduğu ülke evet. Diğerlerine baskı yapıyor sanırım. Evet. Halbuki evet. Su hani baskı yapsan ne olur? Yapsan bir şey olur da hani sonuçları işte, çok ağır olur. Onu düşünmek gerekiyor galiba. Ve oluyor da aslında yani bu hatta demin bahsettiğimiz işte kuraklık, kıtlık sözcüklerine de varabiliriz dedik. Suyun tam zıttı bir noktada olsalar da ona sebebiyet veriyor. Aslında bu programda etimolojiye geçeriz diye düşünmüştük ama anca çağrışımları bitirebildik bile diyemeyeceğim. Sevgili dinleyicilerimizin aklına kim bilir daha neler gelmiştir bizim söylemediğimiz. Belki iki program boyunca bahsettiğimiz, sudan vardığımız çok temel sözcükleri tekrarlayıp bugünkü programımızı sonlandırabiliriz. En başta ihtiyaç dedik. Tabii ihtiyaç vardı. Mübrem, vazgeçilmezlik evet sözcüklerini, temizlik, tedavi, şifa, arınma, hararet sözcüğünü de ekleyeyim ben bu arada hatta bir kenara yazmışım. Çünkü direkt suyla alakalı bir sözcük aslında. Zıttı bir noktada duran kuraklığın, kıtlığın ve plastiğin de sudan ayrılamadığını görmüş olduk. Efendim bu haftalık programımız sona eriyor. Suya daha devam edeceğiz. Ben de geçen hafta Keremciğimin bana söylediği gibi dinleyicilerimize su gibi aziz olun diyeyim. Sevgili Mine Bulut'a teşekkürlerimizi bir kere daha ileteyim. İyi haftalar. Hoşçakalın. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.